sklepach i na mediaexpert.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi. Wojtek Mazolewski Quintet. Sydney Polak. Karaś Rogucki. Ralf Kamiński. Nocny Kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis. Złoto i srebro w Tokio. Na Igrzyskach Olimpijskich mamy już 12 polskich medali. Ponad 3,5 tysiąca interwencji strażaków po ulewach w południowej Polsce. Do restauracji, barów, muzeów czy na koncerty we Włoszech tylko z przepustką covidową. 12 polskich medali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Sensacyjnym mistrzem olimpijskim został Dawid Tomala. Był najlepszy w chodzie na 50 kilometrów, choć ten dystans pokonał dopiero drugi raz w życiu. Jak skromnie mówi, nie miał żadnego planu na wyścig. W pewnym momencie zaczęło mu się nudzić, więc przyspieszył. Wszedłem sobie i nagle odwracam się i patrzę, że za mną nikogo nie ma i bardzo mnie to zdziwiło. Gdzieś to był element zaskoczenia, ponieważ nikt na mnie nie stawiał i nikt się nie spodziewał, że ja to mogę utrzymać do końca. Dawid Tomala pochodzi z Bojszu w województwie śląskim. Kibicowaliśmy Dawidowi i jesteśmy z niego dumni, mówi wójt Adam Duczmal. Całą noc mieszkańcy nie spali. Mam nadzieję, że swoim kibicowaniem też pomagali Dawidowi, że czuł to wsparcie. Rozsławił nas Dawid na cały świat, tak trzeba powiedzieć. A wielka radość i łzy wzruszenia były w strefie kibica w Gibach na Suwalszczyźnie. Mieszkańcy, przyjaciele i bracia kibicowali tam Marii Andrzejczyk podczas rywalizacji w konkursie rzutu oszczepem. Zawodniczka Hańczy Suwałki wywalczyła srebrny medal. Super, niesamowity sukces. Bardzo dobrze. Na ostatniej olimpiadzie była czwarta, teraz druga. No i następna, myślę, że będzie na pierwszym miejscu. Olbrzymie emocje, na pewno, ale cieszymy się, że mogliśmy to oglądać ze wszystkimi razem, że wszyscy razem tak wspaniale kibicowali. Bracia srebrnej medalistki Paweł i Kamil Andrzejczyk. Emocje cały czas schodzą z nas, ale naprawdę jest bardzo dobrze. Nasza siostra na pewno też się bardzo dobrze czuje, jest na pewno zadowolona z siebie. Srebrny medal dla Polski, drugie miejsce na olimpiadzie. Sam miałem wrażenie, że Maria na pewno to czuje. Ile głosów, ile rąk klaszcze dla niej, prosto z gig. Jesteśmy dumni, że właśnie Marysia pochodzi z naszej gminy. Malutka gmina, a jednak wielka osoba. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. Ponad 3,5 tysiąca interwencji przeprowadzili strażacy po ulewnych deszczach, jakie przeszły głównie nad Polską Południową. Prawie 2 tysiące wezwań odnotowaliśmy w samej Małopolsce, informuje Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Około 80% to były zdarzenia w samym Krakowie. Działania strażaków w województwie małopolskim, może nie zastraszające, ale o dużej liczbie interwencji, dotyczyła głównie wypompowywania wody z zalanych posesji, zalanych pomieszczeń piwnicznych, zalanych garaży, wypompowywania wody z zalanych ulic, a także udrażniania przepustów. Sytuacja hydrologiczna na południu Polski poprawia się, woda opada, a intensywnie pada w tej chwili jedynie na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. Ambasador Afganistanu w Polsce oskarża talibów o zbrodnie wojenne. Tahir Kadiri jest kolejnym dyplomatą, który kieruje takie oskarżenia w stronę bojowników. Wcześniej mówił o tym także ambasady Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Kabulu. Od kwietnia, kiedy to USA ogłosiły wycofanie się z Afganistanu, talibowie zdobywają kolejne tereny i prawdopodobnie mają już pod kontrolą połowę terytorium kraju. W miastach na południu trwają ciężkie walki, a z rąk talibów giną cywile, dziennikarze, aktywiści, a nawet poeci. Ambasador Afganistanu w Warszawie Tahir Kadiri mówi mi, że od kwietnia talibowie przeprowadzili już 5,5 tysiąca ataków w całym kraju. Zabili 4050 policjantów i żołnierzy, w walkach zginęło 3000 cywilów, głównie dzieci i kobiet. W wielu prowincjach zmuszają dziewczynki oraz wdowy do małżeństw ze swoimi bojownikami. Uważam zatem, że można mówić w tej sytuacji o zbrodni wojennej. Tahir Kadiri powtórzył też informację, że u boku talibów walczy teraz około 10 tysięcy płatnych bojowników z Pakistanu, Uzbekistanu czy Chin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. We Włoszech zaczęły dziś obowiązywać przepustki covidowe. Dostaną je zaszczepieni przeciwko COVID-19 osoby, które przeszły chorobę lub mają negatywny test. Przepustki covidowe z kodem QR od dziś obowiązują przy wejściu do zamkniętych pomieszczeń barów i restauracji, stadionów i hal sportowych, siłowni i basenów.

Led Zeppelin na rozgrzewkę, a teraz wiadomość być może już Państwu znana, że zostało ich tylko 3 Rolling Stonesów zdolnych do koncertowania. Ze względu na stan zdrowia, żadnych szczegółów co to oznacza nie podano, Charlie Watts nie weźmie udziału w zbliżającym się amerykańskim turnie zespołu The Rolling Stones. Zastąpi go przy perkusji amerykański muzyk Steve Jordan, który wcześniej bębnił w zespole Keitha Richardsa. Charlie Watts dołączył do Stonesów w styczniu 1963 roku i od tej pory nie opuścił żadnego koncertu swojej sławnej grupy. Był także obecny na wszystkich dotychczasowych płytach zespołu. Rise, the guys all dressed up just like the Union Jack. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś z powodów urlopowych roka klasyka według zmiennika. Skoro mamy 6 dzień sierpnia 2021 roku, to nie sposób w takiej audycji pominąć nowego wydania historycznej płyty George'a Harrisona All Things Must Pass z dopiskiem edycja na 50-lecie. Yeah. George Harrison i nowe wydanie jego wielkiej płyty jeszcze powróci, ale teraz 20 minut po 22. Połączymy się z Węgorzewem, gdzie jak Państwo wiedzą, Trójka uczestniczy w festiwalu muzycznym i gdzie reprezentuje nas Tomasz Żonda. Proszę bardzo. Festiwal nazywa się Naturalnie Mazury w Węgorzewie i tutaj jest scena trójkowych debiutów. Jest oczywiście również duża scena, gdzie występują gwiazdy, ale ta mała scena wcale nie jest gorzej przyjmowana niż gwiazdy, bo myślę, że każdy, kto chce tu być razem z nami, to zarówno dobrze odbiera tych młodych artystów, jak i tych uznanych artystów. Jedna z tych młodych artystek wraz z nami, czyli Monika Obrazki. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kiedy obserwujesz to, co się dzieje na małej scenie, to jakie masz wrażenie? Po prostu świetnie tutaj jest. W ogóle jestem zdziwiona właśnie, że wszyscy, którzy słuchają tej wielkiej sceny, przychodzą pod tą małą. No, więc... no powiedzmy scenę debiutów, nie małą scenę. Mniejszą dokładnie, scenę. Mniejszą scenę, scenę debiutów i jest tutaj no naprawdę, naprawdę pięknie. Mimo tego, że pada deszcz, to uważam, że cudownie to wszystko brzmi. Zespół Obrazki już za chwilę na scenie, potem jeszcze wśród debiutantów Duch Delta. Będzie także na scenie tej głównej Dr. Misio i Hunter. Jakie pomysły na dzisiejszy koncert? Dzisiaj wybraliśmy 5 utworów. Mam nadzieję, że troszkę tutaj zagramy i szybciej, i troszkę wolniej, też akustycznie jeden utwór. No, zobaczymy. Jutro spotkania z debiutantami również tu na scenie debiutów Trójki, ale również w audycji Wykonane w Polsce po godzinie 13 będą goście, którzy dzisiaj grali na naszej trójkowej scenie i ci, którzy będą grali również jutro. Zapraszam serdecznie w imieniu mojej Michała Kirmucia, Moniki Suszek i Janka Maliszewskiego, bo to nasza ekipa trójkowa, jeśli chodzi o ekipę tą, że jak się wyrażę, antenową. Są również panowie z nami, którzy w to wszystko realizują, ale o nich powiemy troszkę więcej jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak to mniej więcej wygląda, to zespół obrazki, tak brzmi, tak wygląda to zespół obrazki, który występuje dziś na festiwalu Naturalne Mazury w Węgorzewie. Obiecałem Państwu powrót do wspaniałej płyty. Trzypłytowy wtedy winylowy album byłego już Beatlesa, George'a Harrisona, All Things Must Pass, został wydany jesienią 1970 roku i z pewnym epidemicznym poślizgiem dostajemy tę jubileuszową edycję, która ukazuje się pod nadzorem syna George'a Harrisona, Daniego. Oryginalne nagrania zostały starannie zremasterowane, a w wersji specjalnej mamy jeszcze 47 bonusów w postaci innych, wczesnych wersji piosenek z płyty All Things Must Pass. One, two, three, four. I dig love every Trójka. Program trzeci. You don't need the loving. You don't need a bedpan. You don't need a horoscope or a microscope to see the mess that you're in. If you open up your heart, you'll see what I mean. People looted so long, here's a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your all to awaken and see. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your all to awaken and see. You don't need a passport. You don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. If you open up your heart, you'll see he's right there. And he always was and will be. He'll relieve you of all your curse. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to awaken and see. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on you all to awaken and see. You don't need no church house. You don't need no temple. You don't need no rosy beads or them books to read to see that you are fallen. If you open up your heart, and you see what I mean. You've been kept down so long, someone sinking a world green. While a Pope owns 51% of General Motors, and the stock exchange is the only thing he's qualified to quote us. But the Lord is waiting on you all to awaken and see. By chanting the names of the Lord and you'll be free. Oryginalny solowy debiut George'a Harrisona w tej trzypłytowej wersji winylowej zawierał, jeśli dobrze pamiętam, 23 nagrania. To wznowienie w wersji najbogatszej zawiera nagrań aż 70. Polecam Państwu taką bardzo imponującą wersję pierwszej solowej płyty George'a Harrisona, All Things Must Pass. Pierwszy solowy album gitarzysty zespołu Queen, Briana Maya, nosił tytuł Back to the Light i został wydany w 1992 roku. Zawierał 12 utworów komponowanych i nagrywanych przez kilka lat w różnych składach. Yeah. screaming fall and hey mama quit and waving them hands in the air. Don't talk to me that way. Well, I don't see no reason to raise your voice to me. You put the fat in the fire, you got meat for brains. Well, you don't give me comfort. To Brian May ze swojej pierwszej solowej płyty Back to the Light. Dziś ukazało się wznowienie tego albumu w różnych formatach płytowych. Wersja Super Deluxe zawiera oczywiście bonusy, nagrania studyjne i koncertowe. Te studyjne to są przede wszystkim gitarowe popisy Briana Maya w instrumentalnych wersjach piosenek z płyty Back to the Light. We'll be right back. W wydaniu płyty Back to the Light Brian May wyruszył w światową trasę koncertową. 5 kwietnia 1993 roku wystąpił w popularnej audycji telewizyjnej The Tonight Show with Jay Leno i miał tam niezwykłego gościa w trakcie tego występu, gościa z gitarą. Thank you. No, był taki występ w amerykańskiej telewizji 5 kwietnia 93 roku, kiedy to na gitarach zagrali jednocześnie Brian May i Slash. No a skoro jesteśmy przy zespole sławnym amerykańskim, w lipcu 1987 roku ukazał się debiutancki album Guns N' Roses Appetite for Destruction. To nie był, proszę Państwa, jakiś piorunujący sukces rynkowy, ale zespół z Los Angeles wytrwale pracował na uznanie szalonymi koncertami, no i ta płyta zaczęła się stopniowo piąć w górę. Dokładnie 33 lata temu, a więc w roku 1988, dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, tej listy określającej najlepiej sprzedawane albumy, i ostatecznie pobiła wszelkie amerykańskie rekordy, jeśli idzie o płyty debiutantów. Sprzedawała się zresztą znakomicie na całym świecie. Statystyki mówią obecnie, że sprzedano około 30 milionów egzemplarzy tego albumu.